لراستيا ليزا امرو هيت ما دس نكوت سر راي اوي كجيني كورو كابيش لجاران باشتن ما يشيان كرد بلا نازانم جي بفوريس كاسبر بلام بينا باشتن ابي خمبار ما بريمي كيان بينا تشير مؤداد بينا كارنفالي كي قورا ساز ذكريا همو خلق كوه بنوا او كاتا هلي كي باش بو ايو ارخصي بو اوي ما يشكن تاني تيابكن ليزا زور باشا جا اتوانين بشداري تيابكين؟ بله سالي بيشو همو ما بشداري من كير زور باشا كواتا با همو من خومالي بو اما دبكين تو انو لوانه من دو بو بي زور گررين وانيا؟ نخير مني لاغ نيم زور چاگا ارسو دای کی ارسو چاوری مجده کی خوش مالی اکن ابی حولی کی زور گوره ان بو بین بله راستا فرموی بلان لیره دا پر سرک ده داره من ار رینی لشاره کی گوره اوکو پاریز دابو من ادوز ری توا به هیوا ما با سوی نه کرنوال کی گوره ساز اکره لیره کرنوال؟ بله همو سال کرنوال کی گوره ساز اکره همو تی به هنر یکن لملاولا و دین و بجداری تی اکن لوانه تی پی ویتالیسیش بجداری بکا اگر لوی بون اتوانی پیوندی هم پیو بکین زور چاکا اما هر یکی زور باشا خانی بارزم هل یکی زور باش من لبرده مایا سبینه کرنفال یکی کوره دکره و بش بخواه لبی رمی دبینمو خنده دکارین مو سر لیوکانی ارسو همو من شاده بینوا برو ناکم لو پیشتی و عادی بیا ریمی کرنفالی و گوری نزی ولی کردو اشتا کرنفالا که دستی اکا اتوانی امرو پاری که باش پیدا بکی هر اکو لدستی مدا من آلینا هر وها ایوش هموتان کپی وره با بروی ایلم قربال خیا نزیگی حورو جا خیانه تو بلای ریمی لیر بدو زینه ما ها؟ اتاره تو انا مانه بی کم ترخمی ناکن ها بازاره کبرا لخلق لکو شیره کی باش بدو زمو ویتالیس نوی وام نویستو زور چاکا دویل بردن لکم فرمو برو بلای کاری خواتو باشین لشوانه گیتی رو بگرین زور باشا بابوی ببورا تو لیرن مش انجام دی لوانه یکی بیل اندامانی تیپی گرو وانیا بولم نایتوا ای تو زانی ای او دفعی تو نیا بروازم لبینا مابو چی وای ود او عربانه لعربانه که برز فیتالیس اجید همیشه خون با روژانه و عبینم که لگل برز فیتالیس برد مصر آی چند روژه که خوش بوم ویتالیس نمایش مانا کرد موسیقی بڕین دەست پێبکەین ئێستا. سێ کەسی جوانن. ئێوە نمایشی هونەری ئەکەن، وانییە؟ ئێوە تیپێکی سەربەخۆن؟ بەڵێ، بە یارمەتی جێنیکۆر و کاپی نمایش ئەنجامە دەین. ئێمەش هاتوین کاری هونەری ئەنجام بدەین، لە ناوچەیەکی دووریشەوە هاتوین. تەمەنی هێندەی تەمەنی کچەکەی خۆمانە بێ، وانییە؟ دەتوانم بزانم ناوت چییە؟ ناوم ڕیمیە. ئافەرم، بە تەنها کاری هونەری نمایشەکە، زۆر باشە. ئەمە زۆر جیاوازە لە کچەکەی خۆمان، بەڵێ. ئەنجاوکەی پەیوەندی بەوەوە هەیە؟ ڕاستەکەی. بەڵام ئەم کارە بۆ تۆ گران نییە، کچی خۆم. نەخێر، بە یارمەتی ئێوە، ئەتوانم بڕۆم؟ بەڵێ، فەرموو. لانە؟ ها، ئەوە تۆی؟ ئەوە چیە کچیە ناسن؟ چی بووە؟ ناوم ڕیمیە، بە یارمەتی جێنیکۆر و کاپی کاری هونەری پێشکەشەکەین. بەڵێ. بەخوا عەرەبانەیەکی جوانە. لەوانەیە تۆ لەگەڵ دایک و باوکدا ژیانێکی خۆش بەسەر بەری. من ڕقم لە گەڕانە و ڕقیشم لە نمایشکردنە. ئەوە کەی ژیانە؟ بەڵێ، ئەوە کەی ژیانە؟ بەڕاستە؟ بەڵێ، تەنانە ڕقم لە خۆشمە. من جوازم لە مۆشتانی کە ئێستا تۆ وتت. ئەوە بیر لە چی ئەکەیتەوە؟ بیر لەو ڕۆژانە ئەکەمەوە کە بە عەرەبانەیەکی وەک ئەمە هاتوو چۆنمە کرد. بۆ تۆش هاتوو چۆت کردووە؟ بەڵێ، لەگەڵ بەڕێت ڤیتالیست هاتوو چۆمە کرد. بەڵام ڕۆژێکیان عەرەبانەکەمان سوتا. چی؟ سوتا؟ تۆ بەتە ناژیت؟ نەخێر، لەگەڵ کۆمەڵەی مناڵی ترا لە ماڵی بەڕێز کاسپەر ئەژین. هەروەها لەگەڵ جێنیکۆر و کاپیە. باشە ئەمڕۆ ئێوە هیچ پێشکەشەکەن؟ وەڵام بەرەوە؟ وابزانم. لانە، خۆتی بۆ ئامادە بکە. ئەگەر لەگەڵ دایک و باوکدا نمایشی هونەری بکەی، باوەڕت کە زۆر دڵخۆش ئەبی. باوەڕم پێ بکە. لانە، کچی خۆم وەرە. لانە، دایکت بەڵ دەکات. ئەوە کاری تۆ نییە. لانە، ئەوە چیتا؟ وازی لەوێنە، بابوو خۆی لە ژوورەوە بێت. تیپی رۆناڵدۆ نمایشێکی قەشەنگتان پێشکەشەکە. ئەی چی بکەین؟ کەس نایە بەلامانەوە. ئێمە پشتمان بەلانە بەستووە. بەبێ ئەو ناتوانین هیچ بکەین. ئەبێ بوەستین. کەواتە رۆناڵدۆ ئەڵێ چی؟ ئەمڕۆ نمایش پێشکەش بکەین یان نا؟ ئەڵێ چی؟ نزیک ببنەوە، نزیک ببنەوە. فەرمون ئێوە و تیپی رۆناڵدۆی گەڕۆت بۆ پێشکەشکردنی چەند نمایشە. فەرمون. کاپی و جێنیکۆریش ئامادەن بۆ یارمەتیدانی ئێوە. جانم ڕق لەم جۆرە ژیانەیە. ئەمە کێ ئیشە؟ هەموو گوڵەکانم فرۆشت، هەروەها منیش. ئەمڕۆ توانی من پاره که زور کب کنه و چند جوانه؟ زور باشا تو بایی ریمیلی من دور که بده و؟ بخوان مهشه که تو نه انجام ده زور سفاز ریمی امرو رزگر تان کردین ریمی چند براستی شایانی هموشت یکن امشیان بشی توی بلام زوریا امرو پاره ایکی زور من دست کود زور سفاز تانکم اتوانی بیانیش لگل مانا بشداری بکی کچی خوم منیش بی خوشحالا بم بسر چاو چاور رین با هنده شیرینی بکرین، امش بشی لانه لانه، کچی خوموره الله چند خوشه نماز خوشه بدری جایی دوانوشتی و خوش نخواه دوان نه نه وانیه برا دیشتی که خوشه خواری بیمان با خیابه بله بخواه خوش بود بیرد نخواه خواه دکی نمولا دوباره افشی دینه و شوه کاریم که بکرد او ده چی؟ وازم نبینه ریوی ازانید که افشی دینه خوشانی بو ایوه کریوا؟ گرنگ نیا گرنگ اوه ایمه تیر من خوارده لی اوه کسپرا وریابن وریابن بنا من بینیم خیرکم برا گیم ایمه ایسا چی بکیم؟ برا از کسپر برا بو ایرا اوش یکن نویا دیلا چن شتخون خیرکم بو برا اترسن بمان گره مارسل بالاین بیلی کردو ما ترسا ماتیو ماتیو ماتیو ماتیو کسپر تو ریمی کودو برو باقتا کال هست استا ایمه چی بکن او برو نو ماله خوم سا یکم بو چی کم ترخم یکی نزانی کاتیش کردنا؟ بخوا همو ایشکانم کردوا دروکی بیادنگ بین بس کافی همو پارکم کو کردو توا آبینا هیچ کم ترخمیو نکردوا بلا ماما بزنیا هیتری شماوید ها؟ پاری گرم نچو بو وز با ابی پاری اون حالانش بای که کردو تا دی بو بینم خراب رو بلا ایشا نو بینم دیرا دنیا با کپی نزار باشم ها؟ ما بستم او نبو نمزانی او پیا و او ندور رقا بو ادائی لبورتن تان لدکم ببورا رینی کچه کی بیدن کباو که براستا بله، لو کاتوی ویتالیس مردوه، ایتر ریمی به تنیایا. ویتالیس و کاسپر دو پیاوی زور جاوازن. بله، ریمی استهر به تنیایا. کسی نیه لدنیایا. بابرین بلای کاری خومانوا. باشا، آماده بن. لەگەڵ هەموو ئەو دەردەسەری تووشێ بێ بیهیوا نابێ بەڕێز ڤیتالیس تکایە بەجێم مەهێڵە تکایە مەڕۆ تکایە بەجێم مەهێڵە بەڕێز ڤیتالیس کۆچی دوایی کرد ڕیمی هەر کۆڵی نەیە هەر بەردەوام بوو لەسەر ئیش و کاری خۆی ئەشی زانی ئەم ژانە چەند سەختە بۆیە ئیشەکانی بەڕێز ڤیتالیسی گرتە ئەستۆ ڕاوەستا چی دەربارەی ڕیمی دەزانی پێم بڵێ ڕیمی پێی ئەوتم کە بەڕێز ڤیتالیس پێی وتووە نەکەی هەرگیز لێ ژیان بێزار بیت ژیان جوانە نەکەی بێ هیوا بی بەڵێ نەکەی بێ هیوا بی بێزاری و گریانی ڕیمی تەنها ماوەیەک بوو دوایی فرمێسکەکانی دەڕشت و بەدەم دنیاوە پێدەکەنی هەمیشە پاڵپشتی یارمەتیدەران بوو هەموو گیانی پڕ بوو لە خۆشەویستی کچێکی باشی داوای لێبوردن ئەکەم هەتا لەگەڵ کەسێک ئاڵسوکەوت نەکەی نازانی ڕاستیەکەی چۆنە باز لە قوتانە بێنە ئێستا با کەمی ئیشی خۆم بکەم لانە پێکەوەکار بکەین لانە بەڕاستە بەڵێ کەواتە با دەست پێ بکەین دەسپاس نەمدۆزیەوە هیچ ئاسەوارەکەی بەدی نەکرد ڕیمی تۆ لەکوێی لانە زۆر سوپاس دەکەم بەوەی کە ئەمڕۆ بەشداری لەگەڵا کردم بەڕاستی تۆ کچێکی ئاقڵی ڕیمی بۆچی تۆ چۆن توانیت ئەم کارە هونەریانە ئەنجام بدەیت پێویستی فێری هەموو شتێکمانەکات من لەگەڵ خێزانەکە ناژیم تا بەخێوم بکات ڕیمی بێدایک و باوکە لەڕاستیدا هەرچەندە من لە باوەشی دایک و باوکیشمدا دەژیم کەچی ڕیمی وا هەست ناکەم بەقەدەر تۆ بەهێز بم ئەم تیپە گەڕۆکە لە هەموو کەس و کار و هاوڕەکانی کردوم جگە لەوێ باوکم و دایکم زۆر خزمەتم دەکەن کەچی من بەقەدەر تۆ دڵخۆش نیم ڕیمی ئەتوانی بمکەی بە هاوڕێی خۆت لانە هاوڕێی من بەڵێ تۆ ڕازیە بیت بەڕاستە زۆر سوپاس دەکەم ڕیمی بینەبێنی یەکتریە بینینەوە چاوەڕێت دەکەم ڕیمی ئازیزم گرنگ ئەوەیە ئێمە دڵنیا بین کە لە پاریزماوە وەکو ئەو وایە شوێنەکەی بزانین ڕاست دەکەین ئێمە لەو پێ شوێنەکەیمان نەئەزانی ئێستا هەلێکی گەورەترمان لەبەردەمایە کارمان بزۆر بەرەو ئاسانی ئەڕوا پێویستمان بە هەوڵی زیاتر هەیە بۆ دۆزینەوەی ڕاست دەکەین تکات لێیەکەم ڕیمی زۆر دوور مەکەوەرەوە لە دایک تۆ ئارسۆ